Solas Gordeak liburua plazaratu berri du Mariketa Tamburin idazleak maiatz argitaletxean. Jakinmin pertsonaletik abiatuz beti interes orokorrari emandako ikerketa lanak dira liburuan bilduak sekulan argitaratu gabeak. Mariketa Tamburin. Din batetara heldua naiz, bildumen egiteko garaia dina da, liburu hau testamentu bat bezala da, ene testamentu intelektuala, gana idu 1921 eta 2024 artean, egin ditutan ikerketa guziak eta plazaratu gabe gelditu diren ene idatziak dira hor. Eta batez ere, eskualiratietan, eman ditutan lau kronika nausiak, gana idu eskualdeiturak, eskuara, agotak, eta emazteak eskualere moan. Mariketa Tamburinek aitortu du bere burua harritu duela ikustean zenbat gauza egin dituela, bertzeak bertze Ipar Euskal Herrian ikastolak sortu berri zirelarik hiru andereñoetako bat izan zen. Donibane Loizuneko ikastolakoa, ibilbide intelektuala eskuen artean ukan eta argitu ez duela damurik. Berriz irakurtzen ditutanean tekstu horiek hemen bilduman daudenak, Ez dut jo saldatzekorik, salbu izbat edo beste, wala, piskato obeto izateko literatura mailan, baina ez hor diren, agertzen diren idaiak, agertua diren sentimentuak edo emanak diren azalpenak, irurogoita amekatik beti berdin sentzudunak eta zilegiak atxemaiten ditut. Hirurogoi kapitulutan antolatua du liburua Tamburinek, hala irakurleak nahi duen ordenan irakurtzeko pentsatua da.